Wij beginnen de Hebblet les 25, pagina 1 van Shlavei, nee, van Shamati, deze Shamati. Het is erg warm hier. Pagina 1 en de regel 10 na de punt. Dus de regel 10 van Shamati, van de eerste pagina Shamati. Zot omeret, we gaan gewoon verder, zonder verband inhoudelijk gezien. Zot omeret, שיש נם דברים אלף בעולם שבאו מלכת חילה נוכל מלכת חילה על הכוונה להטות את טבלף האדם מדרך הישר שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. תין יש פרטליק הוא letterlijk, bijna zo mogelijk letterlijk, woordelijk. En dan gaan we kijken, woord voor woord. Zot omeret, dat wil zeggen, letterlijk is het, oké, dat komt straks. Sheyesh nam dat er zijn, sheyesh nam dat er zijn, dwarim, dingen. En dingen en woorden zijn hetzelfde in het Hebreeuws. Er zijn dingen, elf. Baolam in de wereld. Komma. She bau, she die komen, die gekomen zijn, die zijn. Die, ja, die komen, kun je zeggen. Milechat gila, a priori. A priori, dus vooraf, mele gaat gila, dus ja, zoiets. Al hakavana, met de bedoeling, of met de intentie, met de bedoeling, hier is het beter te zeggen. Lehatot, te doen af. Weken om het Adam, om de mens, Adam, het Adam, om de mens te doen uitweken, afweken, dus aan de zijkant, dus afbrengen, dus een beetje van de ware weg aan de zijkant, afbrengen de mens midderig hayashar, midderig van de weg. Hayashar, directe weg. Van de rechterweg, beter gezegd. Van de rechterweg. Sha'al ideihem, sha'al dat door al ideihem, door hen, hu, hij, de mens dus, staat op de mens, nidhe, mikdusha, nidhe wordt wordt afgestoten, wordt weggeduwd, Mikdusha van het Heilige. Van het Heilige. Tien. Zot is aanwezend voornaamwoord, vrouwelijk. Ja, net zoals in het Nederlands zeg je dan deze, maar dan vrouwelijk. Zot is dus vrouwelijk deze. Omer het zegt, letterlijk is het zegt, in de vrouwelijke persoonsvorm. Zie je dat? Aan het einde heb je dan ook vaak in tegenwoordige tijd, heb je dan de letter taf aan het einde. Omer het betekent zij zegt. Dus zegt, maar dan de derde persoon enkelvoud vrouw. Dat zegt, letterlijk dan is dat, dat zegt, en wij vertellen dat, dat wil zeggen. She, yes, nam, she is zoals we weten dat, dat, en dan staat het, in het midden staat het woord, Yud en Shin. Zeer belangrijk woord voor ons. Dat betekent is. Van het werk van ja, van zijn. Van is. She yes. Want ik had gezegd dat in tegenwoordige tijd hebben we geen werkwoord voor zijn. Maar yes betekent er is. Op zichzelf een woord. Alleen gewoon alleenstaand woord. Yes. Waar doet het ons aan denken? Aan het woord ish. Ish. Ja? Ish is een man. En ish is een man. Net zoals geschreven. Dat is Yudshin. En precies hetzelfde zo geschreven. Yud en Shin. Maar een andere klinker. We weten dat in de Torah zitten geen klinkers in de Torah rom. Maar dan yesh betekent er is of het bestaat of hij bestaat. En dan wordt de man wordt dan als ish genoemd. Als een mens met al zijn zinnen als het ware, met al zijn vertegenwoordigd, leeft nieuw. Dan wordt die ish genoemd. Zie je dat? Ish is mens. En we hebben gezien ook Adam is ook mens. Adam is ook mens. Er zijn verschillende variaties op het woord mens. Afhankelijk van de eigenschappen van de mens. Ja? Van het niveau van de mens. Ja? Bijvoorbeeld ish is hoog. En dat kan ook zijn dat soms wordt het ish genoemd, soms wordt het anders genoemd. Bijvoorbeeld over Moshe wordt gezegd, ish Elohim. Elohim weten we dat het dan, ja, dat het dan de eigenschap van de schepper in zijn dien, in zijn strengheid van de wet. En Moshe werd genoemd dan ish Elohim. Ja, dus wat zegt dan de Zoger ons? Van boven tot zijn midden was hij ish, man, en niet alleen man. We weten nu dat man en is, die bestaat, is dezelfde. Zie je dat? Dus van boven zijn partsoef was hij, bestaat, ja? hij leefde volledig. Als het ware met de schepper, met Hawaïa. Maar onder de partsoef, onder het midden, hij was. Omgekeerd. Natuurlijk omgekeerd. Boven de parsa was hij Elohim natuurlijk. Boven, hij was als God. Want Elohim is dan de naam van de schepper van de Bina. Dus boven zijn partsoef was hij als Elohim. Als God. Als God betekent. Wat betekent als God? Niet al, betekent naar eigenschappen, overeenkomen met de eigenschappen van Elohim, duidelijk. En niet als God, om zich te vergelijken met de schepper, qua eigenschappen. Maar onder zijn parsa was hij ish, een man. Niet gewoon man, maar wel een hoge positie, ish. Maar daar zit ook dat betekenis van yesh. van er is of hij bestaat. En hier hebben we ook, en hier hebben we een vorm van yesh met een betrekking op wie heeft betrekking dat? Yesh, she yesh nam, nam is betekent dat er zijn. Yesh nam betekent er zijn. In meervoud. Later komt nog meer. Sheyesh nam dat er zijn. Dwarim. Van het woord davar. We hebben al erover gehad. Dingen. Of woorden. Dwarim. Dingen. Im. Uitgang. Yud. Mem. Is. Meervoudsvorm, meestal mannelijke woorden, die aan het einde hebben dan Jud en Mem. De regel 11 beginnen we nu. Baolam, ba, be, bet is dan in, olam is wereld, in de wereld. She, bau, she is ook weer die. Of dat, hier in dit geval is het die, meervoud, die, bouw, komen, van werkwoord bo, bet, alef is het van het werkwoord komen. Shebau, die komen, milechat chila, hier zit wat. Aan de voor- en de achterkant zitten wat dingen, letters die iets toevoegen. Mi betekent van. Le is dan apart nog een voorvoegsel. Zo. En le en dan ga ook nog iets daarbij. Ook nog een voorvoegsel. En dan gaat het tchila. Zie je dat? Eigenlijk is het kunnen we zeggen niet helemaal doet er niet toe dat wij dat herkennen gewoon dus tav het en lamet behoren bij begin ja in het midden van het woord milechatchila zie je dat derde woord van de regel 11 daar zit in het midden tav Ghet, Jud en Lamet. Jud is een vluchtig letter. Soms gebruik ik die woord, soms valt die weg. Het hoort meestal niet bij de stam. Hier ook niet. Dus hier, Taf, Ghet en Lamet, die horen bij het woord met de grondbetekenis van begin. Zelfs, en soms wordt ook die Taf ook weggehaald. Alleen Ghet en lamet horen ook bij het woord voor begin. Okay. En dus milechatchila betekent ook zoals ik had gezegd a priori of zoiets. Iets wat van tevoren als het ware. Ja, dus zonder toedoen. Gewoon. Zo zijn zij van. Voor het beginnen van iets. Met iets te doen. Leg het hier. Dus bestaat voor. Vooraf. En bestaat. Naderhand. Of in de vorm van. Door. Het toedoen van de mens. Of zo. Dat is dan iets anders. Maar dat is. Milechatchila dus. Oorspronkelijk, maar met de bedoeling van a priori. Dus dingen die dan komen, milechatchila gewoon a priori. Al hakavana, met al is op of boven, maar we vertellen dat met de kavana, dat is het woord voor kavana. Zie, hakavana, dat is meervoud. Kavana, dat is de intentie. Dat is de sleutel, het sleutelwoord in de Kabbalah. hele kabbala staat en valt met de kavana. Als mens opeens geen kavana heeft, dan gaat je zoeken naar de redenen, waarom is de wereld dit en waarom dat, maar waarom niet te werken aan zichzelf. En kavana is de enige maatstaf. Kavana is intentie, dat is ook de drijfveer. En dat is ook dan de geestelijke beweging maakt de kavana. Dus de intentie, wat is intentie? Het is niet alleen dat ik iets denk, iets, maar het richten van jouw verlangens, van jouw wensen, richten naar iets. Dat is dan de kavana en dat is ook een geestelijke beweging tegelijkertijd. En wij weten niet hoe krachtig de geestelijke kavana kan zijn. Zo, erg krachtig kan zijn. Ja. Kavana is juist de intentie die dan kan brengen van één top naar een andere, van één wereld naar een andere en naar een derde, dus de, als golflengtes. Kavana maakt de golflengtes. De intentie, als het echt is, hoog, dan gaat hij nog, dan gaat hij nog verder, nog dieper. Diep en hoog is hetzelfde. Diep doen we dat in kelim. En hoog ontvangen we dan ten aanzien van het licht. Onthoud dat heel goed. Dat diep en hoog is hetzelfde. Diep ga je in jouw kelim. Ja, diep ga je in jouw kelim. En daardoor kan je ook nog een hogere licht. Dus een hogere oorgozer. Dus het weerkaatste licht kan je nog weerkaatsen hoger daardoor. Ja, duidelijk. En daardoor kan je ook het hogere licht ontvangen. Hoe dieper, hoe hoger. We hebben geen andere manier om hoger te gaan zonder diep te gaan. De hele Torah, de hele Breshit bijvoorbeeld. Genesis spreekt veel van het graven van putten. Dat al die voorvaders, die groeven steeds, groeven betekent niets anders dan in zichzelf groeven in het, laten we zeggen, in vlees, als het ware, in vlees zelf, maar laten doorkomen het licht steeds naar binnen, naar binnen, naar binnen, naar binnen. Tot eind zo. Lehatot, dat is een werkwoord van afweken, ja? Afweken, doen afweken, lehatot, doen, laten we zeggen, ik loop op de weg en dan ga ik dan even afweken naar, ja? Naar links of naar rechts. Dus dat is het werkwoord, lehatot. En vaak in verband wordt gebracht in de Kabbalah of in de Torah met overdrachtelijk van de ware weg afgebracht worden, afdoen brengen. Lehatot. Fout gaan. Ook dat wordt ook vertaald vaak met fout gaan, maar in de zin van afgebracht worden van de weg, van de juiste weg. Dus lehatot, om. En dat lamet, aan de voorkant van dit woord, het eerste lamet, geeft aan dat dit onbepaalde wijs is. Ja? Infinitief, onbepaalde wijs. Okay? Dat hebben we al geleerd. Et ha-adam, dus de mens, et, verwijst naar de, naar, zoals we zeggen, de vierde naamval, of leiden voorwerp. Et ha-adam, ha-adam, de mens, dat weten wij. Mi derech, derech is weg. En mi is van de weg. En derech, de weg, is, heeft, interessant, heeft een mannelijke vorm van het woord. Heeft geen vrouwelijke kenmerken. Maar die is wel, dat is wel vrouwelijk. Zo zien we dat de weg is voor mannen, voor een vrouw, absoluut weggelegd. Dat de weg is juist wanneer beide kanten worden in acht worden genomen. Dat is de weg. Heeft de mannelijke en vrouwelijke. Mannelijke vorm, qua mannelijke vorm, maar een vrouwelijke, maar een vrouwelijk geslacht. Ja. Dus als je ziet bijvoorbeeld een woord, ik ga je vertellen, je wil zien hoe ook de grammatica is absoluut kabbalistisch. Ik bedoel, kabbalistisch betekent naar krachten allemaal gestructureerd. Stel dat wij zien een woord, even nu aan, als het ware in principe, altijd moeten wij uit principes uitgaan, van principes uitgaan. Stel dat wij zien een woord, een woord is naar vorm, is mannelijk. Maar wij weten dat die vrouwelijk is, dat het vrouwelijk is. Gewoon, wij weten, hoe weten wij dat? Dat het vrouwelijk is, omdat met de persoonsvormen, met de werkwoorden, met de persoonsvormen, worden de persoonsvormen van vrouwelijke werkwoorden gebruikt. Dan weten we dat het, en dan leren we ook langzamerhand dat het vrouwelijk is. Duidelijk? Nou, stel dat het uiterlijke vorm, dus qua vorm, naar de letters, dat wij zien dat het wel een vorm van een mannelijke heeft. En mannelijke is gewoon dat het eindigt op een medeklinker, dat is mannelijk. Eigenlijk? Gewoon een woord dat eindigt op een medeklinker is in de regel mannelijk. Maar hier hebben we dan zien we dat het mannelijk, naar vorm is het mannelijk. Maar we weten dat het vrouwelijk is. Wat betekent dat? Dat betekent dat het mannelijke hier domineert. Het mannelijke is, manifesteert zich naar buiten, terwijl het vrouwelijke is verborgen. Is als het ware. Waarom? Dat is iets anders. Maar zo moeten we het zien. En omgekeerd, als het een vrouwelijke woord is, naar uiterlijkheid, uiterlijk is vrouwelijke woord, en dan zeggen we dat het toch mannelijk is, dan zit er ook verborgen kant een mannelijke daarin. Eigenlijk is elk woord heeft beide kanten. Altijd heeft, elke woord heeft beide kanten natuurlijk, een vrouwelijk en mannelijk. Maar als een woord alleen maar mannelijk is qua vorm en heet ook mannelijk, dan betekent dat die gewoon mannelijk is, dat het mannelijk woord is en maar natuurlijk zit ook altijd vrouwelijke elementen op. Alles wat bestaat heeft vrouwelijke en mannelijk. Maar een mannelijk woord naar alle vormen betekent gewoon dat het altijd geeft. Ja, als het een woord is mannelijk, ja? Mannelijk woord naar vorm en dat woord ook mannelijk behoort, ja? Tot mannelijke. Dus ook men zegt dat het mannelijk is. Qua vorm en qua inhoudelijk dus, dan betekent dat dit woord, dat die kilim, of dat woord dat kilim qua die letters opmaakt, dat die de grondkracht heeft van geven, ja? Van doorgeven. Van. En omgekeerd, als het vrouwelijk is, dan betekent dat die ontvangt, dat het ontvangt. Als het in beide gevallen, zoals het zowel naar vorm als in inhoudelijk vrouwelijk is, dan is het ontvangst. Qua kracht. Die grammatica kan je niet leren aan de universiteit natuurlijk. Maar dat doet er niet toe. Dat is, voor alles moet zijn plaats zijn. Shali, ja? Dan is het hayashar, mederach hayashar. Yashar is rechter, ja? Directe. Zoals we hebben ook in de Kabbalah hebben we ook licht, or Yashar, ja? Direct licht. Dat is het woord, zoals we dat zien. Yud, Shin, Resh. Hebben we we zien ook dat aan de gematria, hij moeten we wegdoen. En dan hebben we dat woord grond betekent, grond woord is yud shin resh. Nu erover nog niet hebben, dan zullen we dat op een andere keer doen. She'al, nog even afmaken. She'al yideihem. She is dan dat. Al yideihem. Dat is een bijwoord. Al yade. Al yideihem. Zie je? Alef lamet. Dat is dan op of over. En dan heb je het woord. Het tweede woord is heeft grond. Grond. Zijn grondvorm is yud dalet. Betekent hand. En she'al yideihem betekent dat door hen, hem, dat uitgang hem bij dit, de tweede woord, yideihem, hem betekent, dat is dan bezittelijke, ja, bezittelijk partikeltje verwijst naar derde persoon, meervoud mannelijk. Derde persoon, hem. Zie je, hem aan het einde, vaak wordt gezegd, wordt toegevoegd, hem. Dat is dan derde persoon verwijst naar derde persoon, meervoud mannelijk. Shall they hem dat door hen, maar mannelijk. Hoe hij, hoe is dan de mens? Hij slaat op die de mens. Niet de ge, dat nun aan de voorkant, de eerst over de grondbetekenis van het werkwoord. Grondbetekenis van het werkwoord, grondvorm is. Dalet het. Dalet het en hij. Dacha. Is afstoten. Ja? Nog, ja? Afstoten. Dat is nog niet zoiets. Wegduwen. Wegduwen, afstoten. En die nun, die naar de voorkant komt, kan twee betekenissen hebben. Kan aangeven. Ik geef het alleen één. Want dan, is het, dan wordt het verwarrend. Nu in dit geval is het, geeft het aan de passieve vorm. Die geeft aan de vorm van verleden deelwoord. Ja? Verleden deelwoord. Niet ge betekent woord, hoe zeg je dat? Afgestoten. Woord afgestoten. Of woord weggeduwd. Dus, waarom is het verleden? Het heet zo verleden, ja? Werken. Nee, voltooid, goed, sorry, voltooid, neem ik wel. Voltooid deelwoord, inderdaad. Dus, voltooid deelwoord. Dus, dacha is dan wegstoten, niet ge, of niet ga, afhankelijk van welke tijd is, betekent dan weggestoten, wordt weggestoten, of weggeduwd. Mi, gedusha, mi is van. Kedusha is vrouwelijk voor heiligheid. Het heilige. Zie je dat? Kedusha. Zie je dat? Kedusha is vrouwelijk. Zie je dat? Heiligheid. Vrouwelijk. En bestaat ook het woord voor kadosh. Mannelijk. Heilig. Mannelijk bestaat. En bestaat ook hier kedusha. Ja? Heiligheid. Vrouwelijk, hier is het. Waarom is het vrouwelijk en mannelijk? Straks zullen we zien dat er zijn vele traptreden, vele zalen in het geestelijk, in de hele traptreden van al die geestelijke krachten. En hier slaat het hier, hij kon zeggen, niet ge, mi kadosh, maar hij zei, mi kadosha, van het heilige. In het algemeen is het vrouwelijk. Het heilige. Nou, dat is een beetje wat voor vandaag. Maar een klein stukje telkens, als ik elke keer een beetje doe, zou het aantikken.